Mokolo ko boyangai beti Mongolanga pena mokili oyo Somba pesando ko tiangai ni bela Mongolanga pena mokili oyo Nakomi kota mana katia ni soma yo Nandenge senti mana yo echange Bimisa oyeza na katia motema Totia senti ma pemeneza la vie Ozala ki fondation na konama Ozala ki ese lope potana ngay Soki papisi pomese ya paradis Kobo sana te ya tiki ngana pasie Aka mwana mawa, na mwana mbola Zamezo ngisela, na mokolo oyo Na konanga eza la kesika ya mopemi Lelo eko misi metye haya basumuki Longo langa pema, longo lo sisinga Longo langa lipa, otya na mono konanga Koza la kimwinga Dieu ne pardonnait pas, son paradis resterait vide. Aziwa, vivre avec toi et sans toi. Sonika pasi no sola como nada makina yanzo tonangai Na kocha yango na kati ya mwangi na mwaka na mai Ibale mwangi mima yango ipaya mami wata Simanga na kenanga Natika yo vive vina yo Kasumba.